ارأيت الذي ينهى، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو روکتا ہے، وہ سرکش؟ کون ہے مراد؟ ابو جہل، جو اسلام کا شدید دشمن تھا. یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ اگر آپ نے نماز پڑھی اور سجدہ کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو نعوذ باللہ پاؤں سے کچل دے گا. ایسا تکبر اور غرور تھا اس کے اندر. تو اس کے جواب میں یہ آیات اتری اور اس کو ایک سخت ڈانٹ پلائی گئی. ارأیت الذی، دیکھا تم نے اس شخص کو، ینہا، جو روکتا ہے. اچھا آج کل بھی آپ دیکھیں کئی بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ بیویوں کو پڑھنے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی نماز ان کو پسند آتی. تو ارأیت الذی ینہا، یہ تو ابو جہل کی سنت، جو نماز سے روکے وہ مسلمان کہاں رہ سکتا ہے؟ ارأیت الذی ینہا عبدن، عبدن سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ راہ راست پہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر وہ ہدایت کے راستے پر ہوں. ایسا نہیں کہ یہاں کوئی شک ہے کہ آپ ہیں کہ نہیں، آپ تو یقیناً ہیں، لیکن ان کے خیال میں نہیں تھے نا. فرمایا کہ تمہیں اگر شک ہے اور تمہارا یہ شک غلط ہوا اور آپ ہدایت پر ہی ہوئے تو دیکھو پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے. او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، یعنی تم دیکھو تو صحیح کہ یہ پیغمبر کیا چیز سکھاتا ہے، یہ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے، اخلاص کی، توحید کی، نیک کاموں کی، تقوی کی. تو کیا واقعی اس کو ایسی دھمکیاں دی جانی چاہیے؟ ارأیت ان کذب وتولی، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ روکنے والا شخص جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، یعنی ابو جہل جو پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلاتا تھا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور پھر دھمکیاں دینے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ ایک طرح سے ڈانٹ ہے، دیکھنے کا احساس دلا کر. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ کیا اس کو نہیں پتا دیکھ رہا ہے؟ لیکن اس کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم باز آ جاؤ اپنے کام سے ورنہ سزا سخت ملے گی. جیسے آپ کسی بچے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کے کیا کہیں، میں دیکھ رہی ہوں. آپ یہ نہیں کہتے مت کرو، آپ یہ نہیں کہتے غلط کر رہے ہیں، آپ کہتے میں دیکھ رہی ہوں، تمہیں پتا میں دیکھ رہی ہوں. تو علم یا علم بے ان اللہ یرا، کیسے یہ سب سرکشی ہو رہی ہے کہ ایک وہ ہستی جو ہدایت پر ہے، جو نیکی اور تقویٰ کا حکم دے رہی ہے، اس کے مقابلے میں جھٹلانے کا عمل ہو رہا ہے، سرکشی کا، منہ موڑنے کا. تو ایسا شخص اپنے انجام کو پہچان لے، کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، اگر وہ رکا نہیں، کس سے؟ آپ کی مخالفت سے، آپ کی دشمنی سے، آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے سے. تو ہم بھی کیا کریں گے، لنفعم بالنافیہ، ہم ضرور پکڑ کے گھسیٹیں گے. صفا کا معنی ہوتا ہے سختی کے ساتھ کھینچنا، ہم بھی ضرور پکڑ لیں گے، سختی سے کھینچیں گے، بالنافیہ، پیشانی کے بالوں کو. یعنی اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچ لیں گے. نافیتن کاذبتن خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، سخت خطا کار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے باز نہ آئے تو پھر میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا. آپ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے، یہ بھی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا. آپ دیکھیے کہ عام انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہوتے ہیں نا، ورنہ آپ جب نماز کے لیے سجدے میں جائیں تو کوئی بھی چیز آ کے آپ کو ٹکر مار سکتی ہے. یعنی اس وقت آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، کوئی اوپر آ کے گر سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے، وہ کچھ بھی، کیونکہ آپ کو تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیے کیسے حفاظت ہوتی ہے سجدے میں جا کے انسان کی، بالکل بے خوف ہو جاتا ہے، پیسفل ہو جاتا ہے. بھرا نہیں خیال کبھی آپ کو خیال آیا سجدے میں جا کے کہ ہائے ہائے مجھے کوئی مارنے آ رہا ہوگا، نہیں. ایک خاص اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں. ویسے بھی ایک عام مومن کے ساتھ حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں، لیکن پیغمبر کے ساتھ تو اور بھی زیادہ یہ معاملہ ہے. فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو اس کی پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے اس سے پکڑ لیں گے. فلیدعو نادیا، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو. نادی کہتا ہے نا کلب کو، مجلس جس میں بیٹھ کے مشورے کیے جاتے ہیں، دار الندوہ بھی اسی سے. سند الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. زبانیہ داروغے اور پولیس والے، یعنی طاقتور لشکر جن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. زبانیہ بیسیکلی دوزخ کے فرشتوں کا نام ہے جو دوزخ پر مسلط ہے، پیچھے آیا نا علیہا 19، اہل مکہ نے جن کا مذاق اڑایا تھا، اس میں بھی ابو جہل شامل تھا. اور زبان الاقرب کہتے ہیں بچھو کے ڈنگ کو. تو زبانیہ، تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیسے کیسے اسلحے سے لیس ہوں گے وہ. اور زبانیہ سے مراد عام زبان میں پولیس بھی ہوتی. اور زبانہ کا معنی تھا دھکے دے کے نکالنا، تو پولیس یہ سب کام کرتے نا، جسے بادشاہوں کے یہاں چوک دار نہیں جس کو کہتے تھے. فرمایا کہ یہ اگر ایسا کرے گا تو ہم سخت فرشتوں کو بلائیں گے، یہ اپنی ٹولی کو بلا لے اور ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے، پھر دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے. ابو جہل کو اپنی مجلس سے بڑا ناز تھا، اپنے ساتھیوں پر، اپنے آس پاس کے لوگوں پر. فرمایا ان سب کو بلا لے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کی باتوں سے بالکل نہ گھبرائیے. لا تطعہ، آپ اس کی بات مت مانیے، یعنی کوئی بھی شخص جو نماز سے روکے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. صحیح مسلم کے الفاظ میں آتا ہے کہ جب ابو جہل نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا تو ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا. اس سے کہا گیا کیا بات ہے، کیوں پیچھے ہٹے ہو؟ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں. آپ نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں اگرچہ مخالفت ہو لیکن انسان کو حق بات پہ جمے رہنا چاہیے، کسی کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے، کسی کے روب سے مروب نہیں ہونا چاہیے. جو سچ ہے، حق ہے، وہ حق ہے، اس کو جم کے کرنا چاہیے. باقی کام اللہ کا ہے، وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا. واسجد واقترب، آپ سجدہ کرتے رہیے، اپنی نماز میں مشغول رہیے، کیونکہ یہی اللہ کے قرب کا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو. اور ایک دوسری حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے وہ جو مسنون دعا ہے نا سجدے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھنا نہ بھولا کرو، کیونکہ بخشش ہو جائے تو سب کام آسان ہے. اور ویسے بھی استغفار ہر مشکل کے دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہاں پر سجدہ ہے. اب دیکھیں کہ ہم سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت ہمیشہ قرب کی تلاش میں رہتی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا خود امتحان لینا چاہیے، یعنی خود کار امتحان اپنے آپ سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری محبت کتنی ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ نماز کے شوق سے پتہ چلے گا. نمازیں کیسی ہیں؟ اپنے دین کا، اپنے ایمان کا خود جائزہ لینے کے لیے اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں. اور پھر نماز میں بھی سجدے کی حالت کا، کہ سجدے میں کتنا لطف آتا ہے اور کتنا قرب محسوس ہوتا ہے. کیا واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے؟ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى.